susadı. Sular aman isteli, su deresi nereye gelir gösteri. Ben ellerim kahrını çekemedim. Ben ellerim kahrını çekemedim. Beni yarimi isterim. Amanın aman da yaylaların ormanı bulunur mu yangınlığın der. Yaylaların ormanı bulunur mu yangınlığın dermanı? Şu dağları kekliğim avetti, bir yosmayı ben kendime.